NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Als mbo'er heb je veel minder voordeeltjes dan een hbo- of universiteitsstudent. Dat geldt in het openbaar vervoer, in de horeca, bij de bank. En PvdA-Kamerlid De Hoop wil een einde maken aan die discriminatie en legt zometeen in de nieuwsbv uit hoe hij dat voor elkaar gaat krijgen. En over een uur begint de uitspraak in de zaak rond de dood van de 14-jarige Esmee. Dat in het NOS Journaal met Casper Meijer. De Leidse turnleraar Olivier van de G. die wordt verdacht van het wurgen van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk, hoort vanmiddag welke straf hij krijgt. Het meisje verdween vorig jaar op 30 december. Een dag later werd haar lichaam gevonden in een parkje in Leiden. Verslaggever Josephine Trehi volgt de zaak. Josephine, de twee bleken al geruime tijd nauw met elkaar om te gaan. Hoe zat dat ook alweer? Ja, nou, hij was inderdaad haar turnleraar. En volgens de verdachte hadden ze een geheime relatie. Zij zou ook geregeld bij hem over de vloer komen en ze zouden ook vaker seks hebben gehad. En wat zegt de verdachte zelf over de oorzaak van haar dood? Nou, dat hij zich niet goed kan herinneren hoe het precies is gegaan. Er was sprake van een ruzie op een gegeven moment. Vervolgens een stoeipartij. Hij vertelde dat hij haar tegen de grond heeft geduwd en er toen achter kwam dat ze was overleden. Hij raakte in paniek, heeft haar lichaam toen meegenomen achter op de fiets. Hij was natuurlijk bang dat mensen erachter zouden komen dat ze iets met elkaar zouden hebben. En hij heeft haar vervolgens in een parkje in Leiden achtergelaten 's nachts. Welke straf heeft het Openbaar Ministerie geëist? 14 jaar en TBS met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie acht hem schuldig aan doodslag. Het wegvoeren van haar lichaam, ontucht. En ook het bezit hebben van kinderporno. En is Olivier van de Geder vanmiddag zelf ook bij? Hij heeft zelf gezegd dat hij dat nog niet wist of hij erbij zou zijn. Dus dat is even afwachten. Dat zien we zo meteen om 1 uur. Ja, want dan begint dus die uitspraak. Dankjewel, verslaggever Josephine Trehi. Oud-minister Martin van Rijn gaat het onderzoek leiden naar misstanden en de werkcultuur bij de publieke omroep. Dat heeft de NPO bekendgemaakt. Van Rijn moet nog 3 andere commissieleden aanstellen. Vorige week kondigde de NPO aan dat er een onafhankelijk en extern onderzoek zou komen naar de werksituatie bij het BNNVARA-programma De Wereld Draait Door. Afgelopen vrijdag maakte de NPO bekend dat het onderzoek wordt uitgebreid naar de gehele publieke omroep, omdat er ook meldingen binnenkwamen van grensoverschrijdend gedrag bij andere programma's. De AIDS-epidemie verslechtert wereldwijd, dat zegt het AIDS-fonds. 45 landen waren vorig jaar meer besmettingen dan een jaar eerder. Een van de redenen is dat conservatieve leiders kwetsbare groepen zoals homo's en transgenders discrimineren, waardoor zij geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg. Het AIDS-fonds noemt Rusland als voorbeeld. In een stad als Moskou zijn er maar 2 klinieken waar homomannen terecht kunnen voor goede zorg. En zo zagen we dat er vorig jaar in een land als Rusland 34.000 mensen aan de gevolgen van AIDS overlijden. Dus dat is een heel tastbaar voorbeeld van hoe die uitsluiting leidt tot nieuwe HIV-infecties. Hier in Nederland gaat het juist beter. Dat komt mede omdat we weten nu dat als je met HIV leeft en je bent goed op behandeling, je het niet meer kan overdragen. Daarnaast hebben we ook nu voor het eerst inzichtelijk dat de HIV-preventiepil, PrEP, dus een pil die je slikt om te voorkomen dat je HIV oploopt, ook echt werkt. We zagen in Nederland vorig jaar dat het aantal nieuwe infecties onder homomannen echt verscherpt afneemt. Het AIDS-fonds noemt het daarom extra frustrerend dat het aantal infecties in andere landen juist toeneemt. ProRail doet aangifte nadat gisteravond een trein inreed op fietsen die op het spoor waren gelegd tussen Boskoop en Waddinxveen. Volgens de spoorbeheerder is het waarschijnlijk met opzet gedaan. Niemand raakte gewond, maar de schade was groot. Volgens Rijkswaterstaat was er vanochtend sprake van een pittige ochtendspits. Rond 8 uur waren er 151 files met een totale lengte van bijna 800 kilometer. Rond Utrecht stond het compleet vast na een kettingbotsing bij knooppunt Rijnsweerd. Mensen die in de zorg werken en meer uren willen maken krijgen dat vaak niet voor elkaar, ondanks het personeelstekort. Dat blijkt uit een vragenlijst die vakbond FNV op verzoek van de NOS rondstuurde. Ruim 4 op de 10 zorgmedewerkers die meer willen werken kregen de uren minimaal of helemaal niet toegekend. En het Rode Kruis moet steeds vaker voedselhulp aanbieden in Nederland. De telefoon stond de afgelopen weken roodgloeiend, meldt de hulporganisatie. Volgens het Rode Kruis neemt de vraag om hulp sinds de zomer toe, onder meer door de hoge inflatie en de stijgende vaste lasten. Het NOS-journaal. In Dubai zijn 2 Nederlanders aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij grootschalige internationale drugshandel. Het Nederlandse Openbaar Ministerie had Dubai gevraagd om de arrestaties.

MBO'ers worden structureel gediscrimineerd. Bij studentenkroegen komen ze er niet in. Bij de zorgverzekeraars en op de sportschool betalen ze vaak veel meer dan. En bij culturele instellingen hebben ze vaak ook geen recht op korting. Terwijl hogeschool en universitaire studenten wel van deze voordelen mogen genieten. PvdA-Kamerlid Haptemu de Hoop en GroenLinks-Kamerlid Kauter Pasjulikt die zijn er helemaal klaar mee met deze vorm van discriminatie. En ze dienden een motie in. Ik ga erover praten met de heer de Hoop en ook met Mariska Klee. Zij studeert verpleegkunde op een MBO. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Mariska, ik begin even bij jou. Want over welke vormen van discriminatie hebben we het? Wat ervaar jij als MBO'er? Ja, ik ervaar bijvoorbeeld als ik een avondje uit wil in de stad. En dat ik dan leuk naar een club ga. En dat er dan meteen om je HBO-pas wordt gevraagd. Ja, die heb ik dan natuurlijk niet. En dan word je gewoon niet binnengelaten. En dat vind ik toch wel erg jammer. Ja, en zijn er nog andere zaken waar je tegenaan loopt? Ja, er zijn bijvoorbeeld geen studentenverenigingen voor mbo-studenten. En hbo'ers of hoger opgeleiden hebben toch meer activiteiten of dingen waar ze voor worden gevraagd of waar je al mee kan doen voor minder geld. En dat is voor mbo niet echt het geval. Maar gelukkig is daar meneer De Hoop van de Partij van de Arbeid. Meneer De Hoop, een motie die de discriminatie van mbo-studenten moet tegengaan. Wat is uw plan precies? Ja, we willen in de algemene wet gelijke behandeling opnemen dat discriminatie op opleidingsniveau ook niet mag. En dat staat er nu nog niet in. En dat maakt dat zo'n studentenkroeg als die van Mariska er gewoon helaas mee wegkomt dat zij mbo-studenten uitsluiten. En ik vind dat gewoon niet oké. Ik vind het echt niet oké dat ook mbo-studenten bijvoorbeeld geen korting kunnen krijgen op een verzekering alleen omdat ze mbo-student zijn. Dat is idioot. En ik ben blij dat er steeds meer waardering is voor die mbo-studenten en het werk wat ze doen. Maar daar hoort ook gelijke rechten aan vast te zitten. En dat is op dit moment nog niet het geval. En dat wil ik samen met Kauter Pasjulikt van GroenLinks veranderen. Maar meneer De Hoop, dus de mbo-studenten geven al langer aan hier last van te hebben. En waarom nu pas dan deze motie? Nou ja, achteraf had het natuurlijk veel eerder gemoeten. En sinds 2019 volgens mij noemen we mbo-studenten ook pas echt studenten. Dus het is gewoon echt een grote fout geweest. En er zijn heel veel dingen misgegaan in de waardering van juist die mbo-studenten en ook het VMBO wat ervoor zit. We hebben heel lang gezegd, ja, we zijn voor kansengelijkheid en het moet er dan eigenlijk op uitkomen dat iedereen uiteindelijk naar de universiteit gaat. En dat is natuurlijk een hele verkeerde insteek geweest. En het heeft gezorgd voor de uitholling van het VMBO, het MBO en de beroepen die zij later ook moeten doen. En wat mij betreft betekent vooruitgang niet dat elk kind naar het VWO gaat. Het betekent dat elk kind de opleiding van wereldklasse krijgt en daarvoor ook gewaardeerd moet worden. En juist die mbo-studenten die houden de zorg overeind, net als zoals Mariska doet. Die zorgen voor de infrastructuur, die gaan technieken verzinnen waar onze de duurzame economie op gestoeld gaat zijn. Maar het gaat ook verder dan die banen van mbo-studenten. We hebben heel veel erkenning voor de banen die ze later moeten uitvoeren, maar nog te weinig oog voor hen. En ik vind dat het anders moet en het had veel eerder moeten gebeuren. Maar juist met dit voorstel kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat Mariska en al haar andere studenten ook gewoon gelijke rechten hebben. En dat meer ze niet oog meer voor uit hen, mogen inderdaad. Worden gestoten. U zei zelf al, het is er sinds 2 jaar veranderd. Want Mariska, jij mag je sinds 2 jaar echt student noemen. Maar heeft dat voor jou een verschil gemaakt? Of heb je nog altijd het idee dat er echt wel op je wordt neergekeken? Ja, ik vind het nu fijn dat wij inderdaad ook student worden genoemd. Want wij studeren net zoals de HBO en de universiteit even hard op ons eigen niveau. Maar ja, toch merk je het onderscheid wel. Als je bijvoorbeeld op je stage komt, wordt er eigenlijk gelijk soort verwacht dat je HBO doet. Dus dan zeg ik dat ik verpleegkunde doe en dan zeggen ze, oh, HBO. En dan denk ik, nee, ik doe MBO. En dan voel je toch minder waardig of zo, als ik dat zo kan noemen. Zeker. Dat is wel vervelend. Ja, meneer De Hoop, maar gaat deze wetswijziging nou eigenlijk helpen? Want het is natuurlijk ook een cultuuromslag die er moet komen. Want een aantal jaar geleden accepteerden universitaire studenten nog niet eens hbo-studenten. Hoe zal dat dan gaan met deze mbo-studenten? Nou kijk, voor de waardering is nog veel meer nodig. Dus dat ben ik helemaal met u eens. Maar op het moment dat je uitgesloten wordt, gediscrimineerd wordt, dat is zoiets fundamenteels. En als je dat opneemt in de algemene wet gelijke behandeling, mag dat gewoon ook niet. En kunnen we die studentenkroegen, die verzekeringen die dat doen, kunnen we daar ook echt mee straffen. Dus in die zin gaat het zeker helpen. Voor de waardering van juist die mbo-student, maar ook voor het VMBO, hè, wat daarvoor zit. Ja, daar is nog veel meer voor nodig. En ik merk dat er wel een kanteling gaande is. Maar ja, we hebben al in de politiek ook heel vaak het ideaal gehad van kansengelijkheid, waar ik ook voor sta. Maar op een gegeven moment moet je wel aan het einde van de ladder word je erop afgerekend waar je uitkomt. En dat is natuurlijk wel iets fundamenteels fout. Want het is helemaal niet een probleem dat er VMBO en MBO-studenten zijn. Het is juist geweldig, want we hebben ze ontzettend hard nodig. Maar je ziet gewoon dat ze een minder goed stadssalaris krijgen. MBO-studenten leven uiteindelijk minder lang. Dat is echt zo oneerlijk. En dat begint met een waardering. Het zit ook in het salaris wat Mariska en haar collega's in die zorg ook krijgen, wat gewoon nog veel hoger moet. Maar ja, juist daarvoor zijn er ook voorstellen nodig om in ieder geval die gelijke rechten te verzorgen. En dat doen wij nu met GroenLinks. En als deze motie wordt aangenomen, dan wordt dat allemaal in één keer aangepakt? Dan moet het kabinet heel snel kijken hoe ze dat opgenomen in de algemene wet gelijke behandeling. Daar roepen we ze toe op en het kabinet heeft het ook omarmd. Er wordt morgen over gestemd. Ja, en als ze er niet mee opschieten, dan ga ik desnoods zelf wel een voorstel maken. Maar ik bedoel, wij hebben een motie die hopelijk aangenomen wordt. Daar heb ik echt vertrouwen in. Dan moet het kabinet aan de slag voor Mariska en al die en andere mbo-studenten. Ja, laten we ook even luisteren naar de heer Dijkgraaf, de minister. Want die heeft zijn ogen echt geopend. Dit zei hij een maand geleden nog bij 7:30. Welke wereld ging er voor u open? Ten eerste, wat voor mij open gaat, is dat het MBO een aantal dingen doet. Het is een plek waar bijna 500.000 jongeren echt hun weg vinden. Het is een plek waar we mensen opleiden, vakmensen die op allerlei plekken in de samenleving nodig hebben. Als MBO'ers nu zouden stoppen, nou, dan stopt deze uitzending, dan stopt bijna het hele leven. Nou, Mariska, ik kan ook zeggen, als de mbo'ers hier zouden stoppen, zou deze uitzending waarschijnlijk ook niet goed aflopen. Maar krijg jij weer hier hoop van, Mariska, als je dit hoort, die waardering? Ja, zeker. Ook wat er gezegd wordt, dat mbo-studenten ook zeker nodig zijn voor de maatschappij. En ik vind dat iedereen een eigen kans verdient en op zijn niveau kan studeren of werken. Dus ik ben blij dat het op deze manier wordt aangepakt. Ja, je krijgt vanuit de samenleving ook steeds meer te horen dat jullie buitengewoon belangrijk zijn. Niet alleen verpleegkunde, maar ook voor de energietransitie. Merk je dat ook echt gewoon in de samenleving? Of merk je daar nog altijd weinig van, Mariska? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Op mijn stage merk ik het bijvoorbeeld wel. Er wordt wel echt een waardering uitgesproken voor de mbo-studenten. Daarnaast hoor ik het inderdaad wel op het nieuws en op de televisie, maar toch ook niet overal. Ja, en het belangrijkste is natuurlijk dat het in de Tweede Kamer gebeurt. Meneer De Hoop, u zegt er is genoeg draagvlak. Kortom, die motie gaat het halen morgen. Ja, en ik vind het toch ook wel belangrijk om te zeggen dat die waardering moet niet bij die banen blijven zitten. We moeten echt naar die mbo-student zelf kijken. En ik heb de afgelopen maanden samen met Kouter Bouchelik van GroenLinks met heel veel mbo-studenten gesproken. Ze ook uitgenodigd in de Tweede Kamer. Ja, en dan hoor je ook gewoon terug. Ik vind het soms ook wel vervelend dat het alleen maar gaat over die baan die ik in de zorg mag verrichten. Ja, ik wil zelf ook gezien worden en het gevoel hebben dat het juist goed is dat ik op dat mbo zit. Dat het VMBO ook oké is. En we zien toch helaas ook ouders thuis die het zelf toch nog ingewikkeld vinden dat een kind net niet die HAVO haalt. Ja, daar moeten we echt vanaf. Daar is nog veel meer voor nodig. Maar die gelijke rechten, die moeten we in ieder geval meteen gelijk trekken nu. Trots zijn op het MBO. Ik wil u beiden bedanken. PvdA-Kamerlid Hap de Hoop en Mariska Klee. Heel veel succes ook, Mariska, met je opleiding. Ja, dankjewel. We gaan even naar Ragnar Niemeyer, want Cameroen Servië, er is van alles aan de hand. Absoluut, een doelpunt. Dat is mooi voor de wedstrijd, maar minder mooi voor Cameroen. De ploeg die nog op 1-0 kwam, maar inmiddels met 3-1 achter staat. Het gaat mis bij de middenlijn. Daar gaat Servië er met de bal vandoor. Strafschopgebied in van de Afrikanen. Heel rustig. Het paasje van de man die al eerder scoorde, volgens mij Milinkovic Savic, richting de topscorer aller tijden van Servië. En dat is Alexander Mitrovic. Hij maakt zijn 51ste goal. Hallo. En de voorzet komt van Zivkovic. Het is in ieder geval 3-1. Een intikker. Een goed doelpunt. Zijn 51ste voor Servië. En dit zou wel eens de beslissing kunnen zijn. De ploeg van Dusan Tadic lijkt op weg naar 3 punten aan de andere kant. Ja, we zitten pas in de 54ste minuut. Maar de marge is wel ruim. 2 goals namelijk in het voordeel van Servië. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. In het Verzetsmuseum verzet zich tegen de term held. Vanaf nu spreken ze niet meer over verzetshelden, maar over verzetsmannen of verzetsvrouwen. Omdat deze mensen ook worstelden en klooiden met van alles en nog wat. En dat doet het toe, want dan ben je blijkbaar geen held. Maar als ik de Vandalen erbij pak, dan lees ik bij held iemand die uitblinkt door moed. Volgens mij mogen die best worstelen met dingen. Maar de museumdirecteur zegt, wij willen niet heroïseren. Wij willen juist de menselijke kant laten zien. No more heroes dus. No More Heroes, The Stranglers. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. De vluchtelingencrisis in het Koninkrijk der Nederlanden reikt verder dan de slechte omstandigheden in Ter Apel. Curaçao vangt al lange tijd bootvluchtelingen vanuit Venezuela op, maar heeft daar amper capaciteit voor, nog een fatsoenlijk beleid. Vorige week werd nog een boot met 30 mannen, vrouwen en een minderjarige opgepakt. Ik praat erover met Alicia Blonk. Zij is advocaat bij Human Rights Defense Curaçao. Goedemorgen voor u. Ja, goedemorgen. Hallo. Ja, weet u al hoe het met deze 30 vluchtelingen gaat? Hoe het met hun persoonlijk gaat, dat weten we helaas nog niet. Want de toegang daartoe was heel lastig. We zijn er eerst 2 dagen mee bezig geweest om erachter te komen waar ze nou eigenlijk zaten. Daar zijn we nu wel achter. Ze zitten in de nieuwe barakken die hier gebouwd zijn en die officieel eigenlijk nog niet geopend waren. Volgens mij dat ook nog steeds niet zijn. Maar deze week, vandaag eigenlijk al, zullen we daar naartoe gaan om te kijken hoe het met ze gaat en wie er nou nog steeds daar vastzitten, ja, van de 30. En u zegt ze zijn naar de nieuwe barakken. Maar in juli zei de Curaçaose rechter dat vluchtelingen niet meer in een gevangenis mogen belanden. Die barakken, zijn dat een gevangenis en wordt er naar dit vonnis geluisterd? Het is een gevangenis met een gesloten deur en een gevangenisregime. Het is niet zo dat de rechter in juli heeft gezegd dat ze helemaal niet meer in een gevangenis zouden mogen worden opgenomen. Daar is bestuursrechtelijk is daar een beleid voor waar ook niet aan wordt gehouden. Maar er zijn bepaalde voorwaarden voor gesteld. En dat had onder andere te maken met het regime wat er werd aangehouden in de gevangenis. Qua hoeveel tijd ze hadden om te luchten. Het feit dat ze niet samen gedetineerd mogen zitten met strafrechtelijk gedetineerden. Dat ze voldoende mogelijkheid moeten hebben om in de buitenlucht te kunnen komen. Want dat was allemaal niet zo voldoende ventilatie in de cel. Allemaal dat soort voorwaarden. En daar werd inderdaad niet aan gehouden. Dat vonnis waar u naar verwijst is van 14 juli. En sindsdien zijn er minimale veranderingen die eigenlijk niet eens noemenswaardig zijn. Zijn er gebeurd aan de detentieomstandigheden die toen waren op de andere detentieplek. Blok 1 heet dat. Ja, en daarmee kunnen we eigenlijk constateren dat ze zich helemaal niet houden aan het vonnis. Ja. En ik denk dat hun oplossing nu is om ze dan maar in de nieuwe barakken te zetten. Maar we hebben daar eigenlijk de beleidsregels, dus met betrekking tot het regime, ook al van ontvangen. En dat voldoet gewoon ook niet aan, aan de wet. Dus daarom moeten we daar ook nu naartoe. Ja. Om te kijken onder welke omstandigheden ze dan daar weer zitten. Want ook dat is voor ons nu even nieuw. Ja, want maar ik ben wel benieuwd hoeveel vluchtelingen uit Venezuela zijn er ongeveer op Curaçao. En vooral onder wat voor omstandigheden leven zij dan? Ja, wat ik heb begrepen zijn er in het algemeen 15.000 tot 20.000 op het eiland. Die zitten natuurlijk niet allemaal gedetineerd. Er zijn er ook genoeg die, ja, die voor hun wel succesvol binnenkomen met de boot. En ook op andere wijze hoor. Ze komen ook wel eens met het vliegtuig binnen en laten dan hun toeristenvisum verlopen. Maar ja, het probleem daarvan is dat ze dan geen verblijfstatus hebben en dan dus niks mogen. En dat gaat best ver. Ze mogen sowieso niet werken. Maar bijvoorbeeld hebben ze ook geen recht op een ziektekostenvergoeding. En dat leidt natuurlijk tot allerlei problemen in dat kader. Ja, dus dat zijn dingen die wel opgelost moeten worden, zeg maar. En met betrekking tot Venezuela, want er zijn wel meerdere vreemdelingen, dus niet alleen uit Venezuela, maar ook uit andere omringende landen en eilanden. Maar het probleem specifiek met Venezuela is ook dat ze eigenlijk officieel niet uitgezet kunnen worden, omdat de grens tussen Curaçao en Venezuela al 2 jaar dicht is. Ja, nu heeft Curaçao ook geen internationaal erkende asielprocedure. Zijn dat dan wat er gebeurt in de praktijk, wat u omschrijft? Dat ze geen ziektekostenverzekering hebben en dat soort zaken? Ja, precies. En hun verblijfsvergunning. Misschien hebben sommigen kunnen daar best wel aanspraak op maken. Maar de regel hier is ook dat er een buitenlands vereiste is. Dus dat betekent dat op het moment dat ze hier zijn, dat er al geen enkele legale mogelijkheid meer is om een normale verblijfstatus te kunnen krijgen. Omdat je daarvoor dus eerst naar het buitenland zou moeten gaan. Maar ja, dit zijn natuurlijk mensen die zijn gevlucht om vaak om economische redenen, maar ook om politieke redenen. En die stappen niet voor niks op zo'n bootje. De overtocht is echt levensgevaarlijk. Genoeg komen er ook niet levend aan, om maar zo te zeggen. Dus er moet wel echt wat aan de hand zijn voordat je op dat bootje stapt. Dus om dan te zeggen van ja, maar je moet er toch maar even je aanvraag afwachten. Dat is gewoon onbegonnen werk. Dat kan niet verwacht worden van veel van deze mensen. Ja, ik zei al dat Curaçao geen internationaal erkende asielprocedure heeft. Wat betekent dat voor uw werk? U werkt bij Human Rights Defense Curaçao. Kan u uw werk goed doen? Eigenlijk is er daardoor heel veel werk. Wij zijn inderdaad Human Rights Defense Curaçao bij in deze zaken. Maar ja, het aparte is wel, er is geen asielbeleid. Dus dat zou sowieso verbeterd moeten worden. Maar tegelijkertijd is er wetgeving die dan redelijk overeenkomt met de verdragen die er wel gelden. En een beleid, en dan bedoel ik meer met het beleid van wanneer iemand inderdaad wordt gedetineerd en wanneer niet. Dus in bewaring wordt gesteld en wanneer niet. Daar kun je wel redelijk mee uit de voeten. Daar kan nog heel veel aan verbeterd worden. Maar in principe zou je dat wel kunnen aanhangen, om het maar zo te zeggen. Alleen houdt de regering zich daar niet aan. Ja. Dus vandaar dat er voor ons heel veel ruimte is om te procederen. Want ja, kijk, we kunnen natuurlijk niet afdwingen dat er een nieuw beleid komt, dat er een nieuwe wetgeving komt. Hè. Dan zouden we een politieke partij moeten starten, om maar zo te zeggen. Dus dat is ook niet wat we doen. Maar waar we eigenlijk elke keer de overheid mee om de oren slingeren, is het feit dat ze zich niet houden aan hun eigen wetten en regelgeving. Ja, en wat zou de rol van Nederland moeten zijn of kunnen zijn? Wat zou Nederland wat u betreft moeten doen? Ja, op dit moment heeft Nederland eigenlijk zijn handen een beetje vanaf getrokken. Die hebben zoiets van, nou, dat is een nationale aangelegenheid. Ik ben het daar zelf helemaal niet mee eens. Maar dan ga ik een beetje uit de stoel als advocaat. Maar dan meer wordt het een politiek standpunt. Maar het probleem is dat Nederland wat mij betreft wel verantwoordelijk daarvoor is. Of mede verantwoordelijk daarvoor is. Omdat wij ons natuurlijk bezighouden met de juridische procedures. Dus als wij gaan doorprocederen en uiteindelijk op nationaal niveau uitgeprocedeerd zijn, dan gaan we naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En daar dagen wij natuurlijk niet de regering van Curaçao voor de rechter, om maar zo te zeggen, maar het Koninkrijk der Nederlanden. Dus daar heeft Nederland zelf ook wat mee te maken. Bovendien is ook nog het andere punt dat als je zoveel economische vluchtelingen en politieke vluchtelingen vanuit zo'n groot land als Venezuela op je stoep krijgt, want we zijn gewoon het dichtstbijzijnde samen, ook met Aruba bijvoorbeeld en Bonaire ook. Dus de voormalige Nederlandse Antillen, om het zo te noemen, ligt gewoon voor de kust van Venezuela. Dus het is vrij logisch dat ze onze kant op komen. Alleen is het natuurlijk qua capaciteit totaal onmogelijk dat ze hier zouden kunnen blijven onder omstandigheden waar bijvoorbeeld Nederland zich wel aan houdt bij oorlogsvluchtelingen en dergelijke. En Nederland heeft die capaciteit veel meer. Dus niet per se dat ze dan in het vliegtuig moeten worden gezet en naar Nederland moeten worden gegaan, moeten worden gebracht. Maar met name ook financieel zou er dan een ondersteuning moeten zijn. Zoals dat er een AZC hier zou komen of iets dergelijks. Of dat er voldoende personeel deze kant op wordt gestuurd. Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die er werd geroepen voordat er mensen werden vastgezet in de nieuwe barakken. Was van ja, nou ja, prachtig dat ze dat gebouwd hebben, maar het kan nooit open. Want er is helemaal geen personeel voor. Dus dat is ook iets wat we moeten gaan uitzoeken of dat er nu wel is. Dus ergens heeft Nederland wel een soort van verantwoordelijkheid volgens u. Maar ik dank u hartelijk, Alicia Blonk, advocaat bij Human Rights Defense Curaçao. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Geen plaats sluit beter aan bij het weer vandaag dan November Rain van Guns N' Roses. De gevoelige ballade van de hardrockband Guns N' Roses is nu 30 jaar oud. En straks vertelt Cornel Evers waarom het zo'n klassieker is geworden. Het is ook 30 jaar geleden dat cabaretier Ronald Goedemond besloot hardrocker te worden. Dan ben je aan het puberen en denk je, oeh, welke subcultuur ga ik in verzinken? Nou, dan kijk je in de catalogus van subculturen. Hey, hardrock, dat ga ik doen. Nou, knip je de bon uit, die stuur je op, schriftelijke cursus. En dan weet je hoe het moet, alleen... Dat is theorie. Dan moet je ook praktijk halen. Praktijk is bezoeken van een hardrock concert. Het zijn enge mensen, allemaal lange haren, zweten, stinken. Althans, ze lijken eng. Als je aan ze vraagt van, hey, wat doe je voor werk? Ja, ik zit in de IT. Allemaal. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Casper Meijer. ProRail doet aangifte van vandalisme nadat gisteravond een trein inreed op fietsen die op het spoor waren gelegd tussen Boskoop en Waddinxveen. Volgens de spoorbeheerder is het waarschijnlijk met opzet gedaan. Niemand raakte gewond, maar de schade was groot. Oud-minister Martin van Rijn gaat het onderzoek leiden naar misstanden en de werkcultuur bij de publieke omroep. De uitkomsten van het onderzoek worden in de eerste helft van volgend jaar verwacht. Naast het onderzoek wil de NPO ook dat er een actieplan komt voor een veilig werkklimaat. De Russische regering zegt in te willen gaan op het aanbod van het Vaticaan om te bemiddelen tussen Moskou en Kiev over de oorlog in Oekraïne. Rusland zegt dat het open staat voor de komst van de paus, maar dat de houding van Kiev dat onmogelijk maakt. En oud-Ajaxiet Onana ontbreekt bij de wedstrijd Cameroen-Servië die op dit moment wordt gespeeld op het WK. De keeper van Cameroen zou volgens het Franse persbureau AFP om disciplinaire redenen uit de selectie zijn gezet, maar meer is er niet over bekendgemaakt. Ja, en Casper, wij gaan zo meteen naar die wedstrijd toe natuurlijk, want Ragnar zit er al klaar voor. Maar we gaan eerst naar de ANWB, Wijnand Zwaan. Er staat nog file op de A27 van Gorinchem naar Utrecht, tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen, 8 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen, 2 rijstroken zijn dicht. En op de N211 van Hoek van Holland naar Delft, tussen Wateringen en Wateringseveld, nog 4 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. Ja, Ragnar, ik had je al aangekondigd, maar volgens mij zit jij naar iets spectaculairs te kijken. Ja, het is een heerlijke wedstrijd. Cameroen tegen Servië. Niet een affiche dat je meteen denkt op voorhand van nou, nu ga ik er even voor zitten. Maar had het maar gedaan. 68 minuten bezig. Het stond 3-1 voor Servië. Het staat 3-3. Aboubakar is iemand in de spits bij de Afrikanen die al heel veel doelpunten heeft gemaakt. 63ste minuut. Nou, een minuutje of 5-6 geleden. Dus goede loopactie. Echt op de rand van buitenspel. Dat leek het ook te zijn. Maar nu een keer een goal geteld na ingrijpen van de VAR. En een schitterende lob bovendien. Die Aboubakar dacht denk ik zelf ook het is buitenspel. Misschien de keeper ook wel een beetje. Maar hij liep heel goed weg. Ronde uitstekend af. Dat was de aansluitingstreffer. En 2 minuten later. Choupo-Moting. De man die bij Bayern München speelt. En ook bij Paris Saint-Germain bijvoorbeeld zat. Bezig aan een goed seizoen in de Bundesliga. Hij werd bediend door Aboubakar vanaf de rechterkant. Weer was het randje buitenspel, maar weer was het niet. En dat kun je met zekerheid zeggen, omdat er dus een chip in de bal zit. Ja, die Choupo-Moting bleef prima achter de bal. Ik kon hem van een meter of 4-5 zo intikken. Nou, dus die assist vanaf de rechterkant van de man die de wedstrijd weer spannend had gemaakt, Aboubakar. 20 minuten nog ruim. Nou, een kwartier extra tijd. Het kan zomaar. Dus we spelen nog wel een tijdje. Het is een heerlijke wedstrijd tussen Cameroen en Servië. En de Serven, ja, die komen nu met een bal in de richting van de Afrikaanse goal. Maar dat leidt tot niks. Hebben toch eigenlijk weinig kansen meer gehad de laatste tijd. Het is niet te voorspellen hoe het afloopt. Het is 3-3. Lekker lang genieten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. Is vandaag Lisa Loep. Het gaat natuurlijk om de slachtoffers. Dit zinnetje horen we in de nasleep van de onthullingen over de wereld draait door voortdurend. En dat het allemaal heel erg is, dat ook. Maar al snel volgt daar dat magische woordje. Maar. Maar ik heb er zelf nooit wat van gemerkt. Aldus Hugo Borst, die er daarna nog aan toevoegde dat hij zelf gewoon een grote bek terug had gegeven. Net als cabaretier Mike Baudet, die ons er fijntjes op wijst dat er nergens in de wet staat dat je niet woedend mag worden en je kunt ook wat terugzeggen. Ach, nu je het zegt, Mike, inderdaad. Dat was de redactie gewoon even vergeten. Het is een terugkerend fenomeen. Zodra een misstand aan de kaak wordt gesteld, worden de slachtoffers in twijfel getrokken. Waarom draag je dan ook zo'n kort rokje? Waarom waren de klachten tegen Ariep anoniem? Waarom ben je zo lang bij je partner gebleven als hij je mishandelde? Waarom meldde je je pas nadat het gebeurd is, jaren later? Waarom ben je mee naar die hotelkamer gegaan als je geen seks wilde? Het zijn stuk voor stuk vragen die enkel gesteld kunnen worden door iemand die zelf nooit in zo'n situatie terecht zou komen. Ik geloof oprecht dat de nu 60-jarige Hugo Borst er iets van zou zeggen als Matthijs van Nieuwkerk hem uit zou schelden. Net als Johan Derksen of Mike Baudet. Maar ze zien daarbij één ding over het hoofd. Het zou hun in hun huidige positie niet overkomen. En als het ze wel zou overkomen, zou er in het teruggeven van een grote bek geen consequentie voor hen zijn. Maar hadden ze dat ook kunnen doen als ze 24 jaar waren geweest en net nieuw waren op de redactie van DWDD en een hypotheek moesten betalen van het tijdelijke contract dat ze daar kregen? De mannen aan de talkshowtafels die het zo goed weten allemaal, realiseren zich niet dat hun verzet tegen een schreeuwende leidinggevende of een manipulatieve partner niet getuigt van een sterk karakter, maar van een leven met de wind mee. Als iedereen jou altijd uit laat praten, als niemand jou overslaat bij het halen van de koffie, als iedereen lacht om jouw grappen en als niemand jou ooit vanwege je naam heeft afgewezen voor een sollicitatie of huurhuis, dan is het volkomen logisch dat je zo'n vernedering niet zou laten gebeuren. Voor de rest van de mensheid, alle vrouwen, alle immigranten, lager opgeleide, alle niet-heteroseksuelen en alle mensen in een ondergeschikte positie, kortom, het merendeel van de mensheid, is dat niet zo vanzelfsprekend. Zij weten dat daderschap en slachtofferschap niet zo simpel is. Huwelijken met huiselijk geweld kennen ook gelukkige momenten. Een mooi programma waar je dolgraag voor werkt kan gemaakt worden in een ziekmakende sfeer. Zij weten dat mensen goed en slecht kunnen zijn. Natuurlijk hopen we dat de wereld zo simpel is dat alle daders een soort Disney-heksen zijn, waarbij je het al van een kilometer aan ziet komen dat ze jou met een appel proberen te vergiftigen. Overigens zijn alle vrouwen van boven de 40 in de ogen van Disney oude heksen die een nare dood moeten sterven. En zijn jonge meisjes van 14 perfect geschikt om wakker gekust te worden door een of andere prins die ze nog nooit hebben ontmoet, zonder daar toestemming voor te geven. Maar dit terzijde. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger dan de fantasie. En vooral ook ingewikkelder. Ga er daarom van uit dat slachtoffers oprecht zijn. Hou op met slachtoffers te veroordelen. Vraag je in plaats daarvan af waarom slachtoffers niet aan de bel kunnen trekken, niet weg kunnen lopen en niet terugschreeuwen. Het gaat natuurlijk om de slachtoffers. Laten we het over hen hebben en laten we hen geloven. De Nieuwsbv. Het is de laatste maandag van de maand, dus tijd voor... Onze muziekserie Vers Vinyl dus, waarin ik met twee muziekkenners de mooiste, de beste en de meest opvallende nieuwe platen bespreek die afgelopen maand zijn uitgekomen. En vandaag doe ik dat met Esther Lutgendorf van de platenzaak Velvet Music en met 3FM en onze eigen nieuwsbv-regisseur Matthijs Kuiper. Welkom beiden. Ja, leuk dat we er mogen komen, toch? Oh ja, en jullie waren ook gezellig met z'n tweeën naar hetzelfde concert van dezelfde band. Niet op dezelfde dag, maar nee. We waren er wel allebei. Oh ja? Ja. Ja. Ik was op de vrijdag en dat was dan echt de eerste keer in ongeveer 10 jaar tijd dat Phoenix weer in Nederland was. En Esther, jij was op de zaterdag. Ja, om dezelfde energie te geven, inderdaad. Ja, was echt heel, heel goed. Want jullie zijn dus allebei fan van de band Phoenix. En waarom? Ja, het is voor mij echt nog ook een beetje nostalgie van, wat is het, eind jaren 2000 eigenlijk. Ja, echt een Zero's band voor mij, voor jou ook nu meer de nieuwe muziek. Maar ja, het was wel echt een flinke dosis nostalgie ook daar. Ja. Ja. Het is voor mij een beetje zo'n oude schoolvriend die ik al 20 jaar ken. En we hebben eigenlijk de laatste 10 jaar dus niet afgesproken. En afgelopen vrijdag toch ineens uit het niks wel gegaan. Ik had eigenlijk echt al de moed opgegeven om Phoenix ooit live te gaan zien. Want ze komen dus nooit naar Nederland. Laatste keer was op Pinkpop 2013. En nu ineens toch weer wel. En het was echt, ja, ik sta eigenlijk nog steeds een beetje na te gloeien, zoals je hoort. Ja, het is echt een jeugdvriend, maar die heeft je niet teleurgesteld, nee, zeg maar. Oh, zeker niet. Fantastisch. Zou nog een keer afspreken. En je wil onze nummer laten horen? Ja, ja, dat is van wel iets nieuwer werk. Van hun, zij hadden 20 jaar geleden dan met If I Ever Feel Better. Dat is wel echt een hit geweest. Dit is iets minder een hit in mijn hoofd dan wel. Winter Solstice heet het. En dat is een beetje vertaald midwinter. En ik hoorde dit liedje op een donderdag. Het was ongeveer net zo ook weer als wat het nu is. Echt verschrikkelijk druilerige dag. En ik dacht echt, ik moet nog echt naar zoveel werk verzetten deze week. Hey, een nieuw liedje van Phoenix zag ik op mijn streaming service. En ik heb dat liedje denk ik, nou ja, ik moest van de ene naar de andere plek lopen. Een kwartier lang, gewoon op non-stop, al opgezet. En ik was weer helemaal geklenst of zo. En dat is dit nummer. Ja, mooi. En Phoenix, wat fijn dat ze weer terug zijn. En niet alleen met nieuwe muziek, maar dus ook weer te bewonderen live. Tenminste, dat waren ze afgelopen weekend alleszins. Esther, jij hebt echt vinyl meegenomen, vers vinyl, van een vrouwelijke artiest. Kom maar door, wat is het? Het is Wise Blood. Ze is een zangeres uit Amerika. En dit is haar 5e album. En ja, ik vind het ontzettend mooi. Zal ik het maar meteen even laten horen? Nou, ja, zeker. Kijken of dat goed gaat. Start de pick-up, ja. Spannend. De naald ligt erop. Ja. En hij draait ook, hè? Hij draait ook. Mm. Ja, volgens mij zouden we op zich nu iets moeten horen. Maar, ja. Oh, ja, daar komt hij. Ja, diep. Erg mooi. Ja. Ja, zeker. Ik vind het. Ik hou zelf erg veel van jaren 70 muziek. En, ik ook. En, ja, dit is. Ja, je hoort best wel jaren 70 invloeden ook. En als Joni Mitchell. Ja, inderdaad. Precies. Ja. Maar ook wel. Het is ook een beetje muzikantenmuziek. Het is ontzettend goed geproduceerd. En er zitten heel veel invloeden in van een beetje late Beach Boys, eind jaren 60. Of. Vroeger Harry Nilsson ook. Dus heel veel gelaagde zang en strijkers. En ja, dat maakt het echt een heel rijk album. Joni Mitchell, de Beach Boys. Gewoon alleen maar goede dingen. Ja, zeker. En hier komt het allemaal samen. Ja, zeker. Wise Blood dus. Ja, Wise Blood. Wise Blood. Daar ga ik zeker meer van laten horen. Hopelijk op deze zender. Maar we moeten nu nog naar iets spectaculairs, Matthijs. Want wat heb jij meegenomen? Ja, de beste boyband sinds One Direction. Zo noemden ze zichzelf. Het is Brockhampton. Zij hebben in 2017 een behoorlijke aardverschuiving, vooral in de hip-hop scene, maar nou ja, in principe ook wel in de pop scene neergezet. Door in 1 jaar tijd 3 albums uit te brengen onder eigen beheer. En dat vond bijvoorbeeld Sony zo'n goed idee. Dat ze vervolgens 50 miljoen aan ze hebben gegeven om een paar albums in de jaren daarna te maken. Helaas voor Brockhampton zelf, toen ze natuurlijk ongeveer op het hoogste zaten waar ze konden zitten, werd, laten we zeggen, de mascotte van de band, die ook op alle hoezen tot dusver stond, die werd toen beticht van seksueel wangedrag door vooral veel vrouwelijke fans. Ja, en als je, laten we zeggen, de mascotte bent en je bent een behoorlijk progressieve boyband, je hebt het over depressies, over opgroeien naar Achterwijk, over gay feelings. En je hebt dan een mascotte die seksueel wangedrag vertoont. Ja, dat snap je wel. Dat einde verhaal. Einde verhaal, zou je denken. Ze hebben in de tussentijd nog wel van de 5 albums die ze uit hebben gebracht 2 supergoeie albums uitgebracht. En nu is daar dus uiteindelijk toch de afscheidszoen, zou ik willen zeggen. 2 albums zijn er nu nog uitgekomen in de laatste 2 weken. TM, nou dat is gewoon Brockhampton zoals je het wil. Maar je wil natuurlijk de juice, toch? Zeker. Ja, nee, natuurlijk. Nou, dan moet je de family luisteren. En daar hoor je nu ook volgens mij een stukje van. Want Kevin Abstract, de frontman, die hoor je nu. Ja. Die wint geen doekjes om. Only made this to get out the deal partly. Don't ask me if the crew is still talking. Do we see each other? Hardly. Should we make together? Godly. Do we suffer too many motherfucking albums? Klinkt goed, maar hij zegt gewoon: vraag me niet of we elkaar nog spreken. We zien elkaar nauwelijks. Dus de band ligt gewoon, is gewoon uit elkaar, toch? Ja, sterker nog, Sony heeft dus gezegd: jullie moeten nog 35 minuten maken. En toen zei Kevin Abstract: nou, dan krijg je 35 minuten. Dus dat album is ook echt sharp, 35 minuten. En ik denk dat je echt nog wel eens van Brockhampton gaat horen, maar dan meer in de solo-projecten van bijvoorbeeld zo'n Kevin Abstract. Nou, mooi verhaal. Dan hebben we ook nog iets Nederlands. Tenminste, Esther, jij hebt iets Nederlands meegenomen. Ja, klopt. Vind ik wel belangrijk. Namelijk personal trainer. Bent rondom Willem Smit, die al heel lang hele goede liveshows geven. En daar ook echt berucht of beroemd om zijn. Ze hebben ook tijdens de lockdown een keer 24 uur lang in Paradiso opgetreden. Wat echt een heel interessant project was. Maar goed, ze hebben net eindelijk een debuutalbum afgeleverd. Dat heet Big Love Blanket. En voor mij, het plezier spat er echt vanaf. Je hoort gewoon dat het een band is die het ontzettend leuk vindt om met elkaar te spelen. En dat vind ik ook best knap dat je dat zelfs op een plaat ook nog hoort, in plaats van alleen maar live ziet. En groot succes. Maar die plaat is dus deze maand uitgekomen. Is die ook goed? Hij is ook echt heel goed. Ja, zeker. Plaat is goed. En hij verkoopt ook heel goed. Oké. Je hebt de plaat meegenomen, maar we gaan hem toch van de computer draaien. Want we vertrouwen onze pick-up niet helemaal. Maar waar gaan we precies naar luisteren? Welk nummer? Het nummer Rugbusters. If you're a serious dance instructor. If you've recently moved to Berlin. If your book is going nicely and you're into sun. Oh, if you're here with your dad. If you voted for the lesser of two evils. If it's your birthday. Zit je ook te genieten, Matthijs? Ja, ik vind Willem Smit voor president, hoor. Ja? Ja, die man is zo leuk om naar te kijken, ook op het podium. Het lijkt een beetje alsof hij dan een scène van The Exorcist naspeelt. Maar je weet niet wanneer hij het gaat doen. Dus het is de hele tijd super spannend om naar te kijken. En je ziet ook gewoon echt dat de hele band eigenlijk gewoon het zo ontzettend naar zijn zin heeft om gewoon te spelen, om ergens random tegen aan te slaan en dan te denken, hey, dit is een groove, hier gaan we gewoon 10 minuten lang op grooven. Die vibe vind ik super fijn. Het is knap dat ze dat ook dus weer naar de plaat hebben kunnen vertalen. Ja, en ik denk ook zeker dat ze deze zomer echt op alle grote zomerfestivals personal ook personal trainer, die moeten we onthouden. Ja, zeker. We gaan van vers vinyl even naar oud vinyl, want het nummer November Rain van Guns N' Roses bestaat namelijk 30 jaar. Zit je te lachen, Matthijs? En leuk voor Guns N' Roses. Ja? Je hebt er niets mee dus. Nou ja, ik vind het, ik bedoel, ere die ere toekomt. Dus volgens mij is dat echt een super grote hit geweest natuurlijk destijds. Maar het is wel een beetje kitsch, toch? Weet ik niet, Esther? Ja, ik weet niet of je het nummer Widget Alignment van Glen Campbell kent. Dat hebben ze een keer gecoverd. Guns N' Roses, dat was niet best. En sindsdien heb ik besloten om niet meer naar Guns N' Roses te luisteren. Guns N' Roses. Sorry Axel. Wij gaan dat wel doen, maar ik dank jullie hartelijk. Esther Luchtendoor van de platenzaak Velvet Music en 3FM Nieuws BV regisseur Matthijs Kuiper. 30 jaar geleden werd dit nummer November Rain op het album Use Your Illusion 1 uitgebracht. Het derde studioalbum van de rockband Guns N' Roses. Het duurt een kleine 9 minuten. En ik vroeg net aan groot fan Cornel Evers, de acteur en muzikant, of we helemaal gingen draaien of dat hij nog wat over het nummer wilde vertellen. Hij wou toch heel graag wat bespreken over het nummer. Oh, echt waar? Ja, ik zei, laat maar draaien. Cornel, welkom. Dankjewel. Hoe mooi is het voor jou om hierover te oreren? Nou, dit is vanaf mijn 11e is dit mijn droom, Patrick. Ja. Als ik het ergens over. Je bent net een beetje afgezeken, hè, door de twee muziekkenners die hiervoor praten waren. Muziekkenners, en dan doe ik mijn vingers even tussen haakjes, want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want het is gewoon Guns N' Roses, hè, heeft Appetite for Destruction uitgebracht. He, als je het dan toch over plaatjes hebt, oud of nieuw, dat is de beste plaat ooit. Je kan hier alles op die platenspeler leggen wat er bestaat, maar er gaat nooit een betere plaat komen dan Appetite for Destruction. En dan hebben ze daarna dus nog Use Your Illusion uitgebracht, 1 en 2, waar onder andere November Rain op staat, waar over jullie me belden van wil je daar niet over praten? Ik zeg, ik stap in de auto. En dan moeten we heel even luisteren naar deze eerste beginnoten. Ja, is dit het? Nou ja, als jij met een popquiz meedoet, ja, ergens, en ze zeggen, wat is dit nummer? Dan denk ik dat 90% het goed heeft, toch? Ja, gaan we nog één keer luisteren. Nog, die begin, die eerste twee nootjes. Ja, is dat een lage F? Een lage F en dan zo F? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, gaan we weer. Oh. Ja. Wat gebeurt er dan met jou als je deze lage F hoort en dan nog een keertje? Dan denk ik, nu komt-ie. En dan moeten we nog eventjes wachten. Dan ga je hem uitzitten. Dan heb je een prachtige ballade. En dan kom je uiteindelijk terecht in de beste gitaarsolo ooit. Ik zat ooit, dat is misschien een verhaaltje over die gitaarsolo. Ik liet een tatoeage zetten. En dat was bij Stay Classy Tattoo. En die tatoeëerders die hadden de hele ochtend al met z'n allen een soort van ding. Want die zeggen, wat is de beste gitaarsolo ooit? En toen zei die tatoeëer die met mij bezig was, die zei, als jij het verkeerde noemt, stop ik nu. En hij was nog maar op de helft. Toen zei ik, ja, luister, November Rain. En toen heeft hij hem afgemaakt. Laten we even luisteren. Beste gitaarsolo aller tijden. En dan is dit nog het verkeerde stukje zelfs. Kan je nagaan? Aan het eind gaat die. Maar dat, hè. Maar dit, kijk, je hebt heel veel gitaristen en die spelen liedjes en die zeggen van, nou mag jij. En dan gaan ze laten horen wat ze allemaal kunnen. Dan gaan ze allemaal dat soort shit doen. Wat Slash doet, is die pakt een briljant nummer en die denkt, weet je, als ik een zangmelodie had moeten bedenken, wat iedereen mee kan zingen, dan doe ik hem op mijn gitaar. Het is een nieuwe melodie op zich. Die, volgens mij is die laatste gitaarsolo, dat is het bekendste stuk uit het nummer, denk ik, toch? Ja. Maar is het nou het nummer van Axl Rose of is het nummer nou van Slash? Het nummer is, in tegenstelling tot veel andere Guns N' Roses nummers, is dit nummer echt van Axl Rose. Hij was zelfs, dit nummer is in 1991 uitgebracht. En, maar hij is in 1983 was hij er al mee bezig. Zijn eerdere band LA Guns, er zat Tracy Guns in, die was in een interview, zei hij al van, in 83 zat hij al op een piano en hij kon niks op een piano behalve dit. Dus hij heeft gewoon zo'n, overal waar die piano zag, ging hij achter zitten, dan ging hij pling en dan pling, ding. Dat deed hij altijd al. En ik herken dat, want ik kan ook niet piano spelen, maar ik heb ook één liedje wat ooit nog een keer een heel mooi liedje gaat worden. En dat klinkt heel goed, dat stukje, en dat doe ik ook overal, daar worden mensen ook gek van. Maar hij was dus in 83 was hij al bezig. Toen werd Appetite gemaakt. Toen hebben ze hele opnamesessies in de Sound City Studio gedaan. Alleen maar November Rain. Dus ze hebben daar nog een akoestische gitaarversie van opgenomen. Ze hebben een versie van 25 minuten opgenomen. Want dit nummer moest helemaal perfect worden. En op Appetite mocht hij er niet bij, want ze hadden Sweet Child of Mine al. Dat was een soort ballad. De rest moet hard. Toen kwam Use Your Illusion en daarvoor heeft hij gezegd van, als dit nummer niet goed opgenomen wordt, stop ik met muziek maken. Nou, dikke vette pech voor mijn voorgangers hier aan tafel. Hij is niet gestopt, want hij kreeg hem perfect op plaat. Omdat hij daarnaast ook nog op synthesizer al die violen die je hoort, het zijn gewoon synthesizers. Hij heeft die uren in de studio om alles maar perfect te krijgen. Hij heeft ook de zang. Die is iets raspiger dan de rest van de liedjes, wat allemaal wat meer geproduceerd is. Hij zegt, dit nummer moet klinken. Iedereen die dit hoort moet denken, ik kan dit op dezelfde manier meezingen of beter. Nou, je hoort het, dat is gelukt. En ze hebben gewoon, weet je, ze hebben in Colombia voor maar 60 weken op één gestaan, bijvoorbeeld. Ja, maar kijk, jij hebt het over het nummer, maar wat er voor mij zo bijblijft, is die videoclip. Die videoclip. Dat is gewoon een... Het is een film. Een film. Ja. Het is een opera. Het is ongelooflijk. Wat maakt die clip zo iconisch? Nou, die clip die is gebaseerd op een short story van Del James. Voor de kennis leuk, maar wat die clip zo mooi maakt, is dat zij in die tijd, als een van de eerste, ja, natuurlijk wel Thriller van Michael Jackson, wat natuurlijk een grote productie was, maar dat ze echt inderdaad een soort film maakte. Het Stephanie Seymour, waar die toen een relatie mee had, die als mooie bruid en uiteindelijk doodgaat in dat, weet je wel, dat ze mooi in dat graf ligt. En ja, de liefde doet zo pijn en dat ze pleegt zelfmoord, toch? Nou ja, dat is dus een beetje de vraag en de grootste hint dat ze wel zelfmoord heeft gepleegd. Als je goed kijkt dat ze uiteindelijk in die kist ligt, zie je een spiegel over de helft van haar gezicht staan. En dat deden ze destijds als iemand door zijn kop had geschoten. Dat je dus alleen maar de goede kant twee keer gespiegeld zag. Allemaal symboliek. Maar ja, dan symboliek. Ook, maar dan ook, je hebt het over die gitaarsolo. En dan staat Slash... Op dat berg hier. Ja, oh. Slash uit te spelen. Net de kleine kerk, wat veel kleiner is dan die kerk die je van binnen ziet. Ja. Ja, fantastisch. En het leuke is dat Slash eigenlijk niks had met videoclips. Dus hij heeft ook over November 1 gezegd van, ja, ik kwam gewoon opdagen en ik heb bepaald hoe mijn stukje eruit zag. En dat hele verhaal, joh, boeit me niet. Maar dat met helikoptershots, dat is ongelooflijk, man. Dat is een prachtige clip. Ja, dat zou je tegenwoordig allemaal met drones doen. Maar toen moest je echt nog shit in. En hij heeft 1,5 miljoen gekost. En dat wilde de platenmaatschappij niet betalen, want die hadden er geen vertrouwen in. Dus dat hebben ze zelf destijds opgehoest. En het is de meest bekeken YouTube-video van voor 2000. Ja. Waarom kan jij hier zo eindeloos over praten? Omdat het Guns N' Roses is. Ik was 11 jaar. En ik had van een buurjongen van mij, die was veel ouder. Die was denk ik 17, 18. In mijn gevoel al volwassen. En die gaf mij een cassettebandje. Van dit moet jij eens luisteren. Want jij vindt dat Bon Jovi in Europe en alles vind jij ook leuk. De gitaren vond ik interessanter dan de rest van die meuk. En toen deed ik hem in mijn cassetterecordje. Ik zie hem zo nog staan. Een grijs cassetterecordje. Ik druk hem aan. En de eerste noten van Welcome to the Jungle begonnen. En toen wist ik, dit wordt mijn leven. Dus Guns N' Roses is jouw leven? Nou, dat durf ik wel een beetje te stellen, ja. Het is de rode draad door mijn leven en alles wat ik ben gaan doen. Nou, wat wel mooi is, dat nummer duurt bijna 9 minuten. Volgens mij 8 minuten 53. En die gaan we nu draaien, luisteraars. Nee, zeker niet. Maar ik weet wel zeker dat jij veel langer dan 8 minuten 53 kan praten over het nummer November Rain. Veel langer. Ja, fantastisch. Tot straks. Ik hang aan je lippen. Yes. NPO Radio 1. 1 vandaag. Trump is Trump. Dus Trump denkt altijd dat de oplossing voor alles eigenlijk meer Trump is. Verdieping bij het nieuws. Post-corona na-el-effect gecombineerd met de huidige energiecrisis. Elke dag een fact-check. Komen burn-outs vaker voor bij mensen die part-time werken dan? Dat is een feit. En het opiniepanel. Stel, Nederland komt in de finale. Mag dan de koning gaan? Mwah, dat zegt nog steeds de meerderheid. Blijf thuis. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Dus die uitspraak klopt. Ja. Ster. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Als je deze feestdagen je cadeautje betaalt met je ICS creditcard, maak je kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Wow! Dat is dus uitpakken zonder al te veel uit te pakken. Want elke transactie telt mee. Meld je snel aan op icscards.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nog een cadeautje. Betaal je met je ICS creditcard, dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Yes! ICS. Ook de Sintshop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. It's a Sunweb holiday. Go with the flow op je volgende vakantie. Kies voor een cruise bij Sunweb. Ontdek de indrukwekkende Noorse fjorden met Holland America Line. Vertrek vanaf april al vanaf €899 per persoon. Boek jouw cruisevakantie naar de Noorse fjorden of een van de andere bestemmingen. Nu op sunweb.nl. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Conform de wetnormering BIC en het bijbehorende besluit zijn er kosten aan u opgelegd. Begrijpt u waar ik het over heb? Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag nogmaals. Als je naar theater wilt of je wil naar een stevig popconcert, dan moet je je agenda goed, of de agenda's en de speellijsten goed checken. Want steeds meer voorstellingen vallen uit door tekort aan technisch personeel. Wat betekent dat nou voor die cultuursector? Daar ga ik zo meteen over praten in de Nieuwsbv. Maar eerst, in Brussel wordt geprotesteerd door politieagenten. Dat in het NOS Journaal met Casper Meijer. In het centrum van de Belgische hoofdstad zijn sinds vanochtend meer dan 10.000 agenten op de been. Correspondent Aida Brands in Brussel. Aida, waarom protesteren de agenten? Nou, ze willen België duidelijk maken dat ze klaar zijn met het geweld tegen de politie. En volgens de vakbonden is dit de afgelopen jaren eigenlijk flink toegenomen. En de druppel was toen begin deze maand een jonge agent werd doodgestoken in Brussel. Dus de maat is echt vol. En dat is de reden dat ze nu de straat zijn opgegaan. En na de dood van de agent in Schaarbeek zei de politiek dat ze het probleem wel snel wilde aanpakken. Lijkt er al het erop dat dat gebeurt? Ja, het ligt er een beetje aan wie het vraagt. Volgens de politievakbonden gebeurt er echt nog te weinig. Maar de Belgische regering maakte wel onlangs bekend dat ze harder willen ingrijpen als het gaat om geweld tegen politie. Waar je normaal gesproken voor een geweldsdelict zo 3 tot 5 jaar zou kunnen krijgen, zou je voor hetzelfde geweldsdelict tegen een politieagent nu tot 10 jaar kunnen krijgen. En ook is de bedoeling dat nu gewoon veel vaker mensen daadwerkelijk worden vervolgd als ze geweld hebben gepleegd tegen agenten. Dankjewel, Aida Brands in Brussel. En excuses voor de geluidskwaliteit van de verbinding. Corendon gaat minder passagiers vervoeren vanaf Schiphol vanwege de problemen op de luchthaven. De reisorganisatie zegt de vluchten vanaf Brussel Airport juist te willen uitbreiden. Afgelopen zomer bracht Corendon het aantal vluchten vanaf Schiphol drastisch omlaag vanwege personeelstekorten en beperkingen op de luchthaven. Naast de personeelstekorten bij onder meer de beveiliging spelen ook de stijgende kosten een rol, laat de organisatie weten. De rechter doet op dit moment uitspraak in de zaak tegen de turnleraar. Die wordt verdacht van het misbruiken en doden van de 14-jarige Esmee. Eind vorig jaar verdween het meisje. Een groepje sporters vond haar lichaam op Oudejaarsdag in een speelparkje in Leiden. De turnleraar vertelde veel details tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, maar hij kon zich niet meer goed herinneren hoe het precies was gegaan, vertelt verslaggever Josephine Trehi. Er was sprake van een ruzie op een gegeven moment. Vervolgens een stoeipartij. Hij vertelde dat hij haar tegen de grond heeft geduwd en er toen achterkwam dat ze was overleden. Hij raakte in paniek, heeft haar lichaam toen meegenomen achter op de fiets. Hij was natuurlijk bang dat mensen erachter zouden komen dat ze iets met elkaar zouden hebben. En hij heeft haar vervolgens in een parkje in Leiden achtergelaten 's nachts. De eis van het Openbaar Ministerie is een gevangenisstraf van 14 jaar en TBS met dwangverpleging. ProRail doet aangifte van vandalisme nadat gisteravond een trein inreed op fietsen die op het spoor waren gelegd tussen Boskoop en Waddinxveen. Volgens de spoorbeheerder is het waarschijnlijk met opzet gedaan. De Russische regering zegt open te staan voor bemiddeling door de paus in de oorlog met Oekraïne, maar dat de houding van Kiev dat onmogelijk maakt. Oekraïne wil alleen onderhandelen op voorwaarde dat al het bezette gebied wordt teruggegeven. Oud-minister Martin van Rijn gaat het onderzoek leiden naar misstanden en de werkcultuur bij de publieke omroep. Dat heeft de NPO bekendgemaakt. De uitkomsten van het onderzoek worden in de eerste helft van volgend jaar verwacht. Het NOS-journaal. Dan naar het WK in Qatar. Daar is de wedstrijd Cameroen-Servië net afgelopen. Ragnar Niemeyer, waren er nog verrassingen in de laatste minuten? Nee, het is bij die 3-3 gebleven. Maar dat was misschien na de 3-1 voorsprong voor Servië al verrassend genoeg. En helaas is hij afgelopen, want het was wel een van de allerleukste wedstrijden, denk ik, van dit wereldkampioenschap in Qatar. Tot nu toe, zeg maar. In het Al Janoub Stadion. 3-1 staat het. En dan komt Aboubakar erbij met een hele bijzondere lob op de rand van buitenspel. Dan wordt het via Bayern spits. Choupo-Moting 3-3 probeert Servië het nog wel. Eén keer een moment met Mitrovic. Vlak voor tijd naastgeschoten nadat Tadic de bal had afgelegd in het Afrikaanse strafschopgebied. Epassi, dat is de keeper van Cameroen, die haalde nog een stift van Mitrovic uit het doel weg. Maar dat bleek in blessuretijd wel buitenspel te zijn. En zo een 3-3. Dat betekent voor Cameroen dat de ploeg nog leeft. Moet het wel winnen van Brazilië, normaal gesproken in de laatste wedstrijd niet te doen. En Servië ontmoet dan Zwitserland. Vandaag de tegenstander van Brazilië. Dan zou normaal gesproken een overwinning voor de ploeg van Dusan Tadic doorgaan richting de knock-outfase betekenen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal een klein beetje koffiedik kijken. Want wie had gezegd dat het na die 3-1 nog 3-3 zou worden hier? Ja, die was ook niet geloofd. Nee, mooie pot voor het eerst dat Cameroen 3 keer scoort op een wereldkampioenschap. Aan de andere kant, het weet weer niet te winnen van een tegenstander uit Europa. Dat lukte voor het laatst op het WK 1990 in Bari tegen Roemenië. Mooie wedstrijd, 3-3. En op naar de volgende vanmiddag. Dank u wel, Ragnar Niemeyer. In Den Haag is Dikke Advocaat gepresenteerd als de nieuwe coach van ADO. Vorige week werd Dirk Kuyt ontslagen omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de slechte prestaties van de voetbalclub in de eerste divisie. En dus keert Dikke Advocaat weer terug uit zijn voetbalpensioen nadat hij een telefoontje van ADO kreeg. Dat vertelde hij op een persconferentie. Het probleem is altijd dat ik denk, als er niet meer gebeld wordt, dan is het ook goed. Dan ik kom wel even met het idee van, op een gegeven moment is het toch een keer afgelopen. Maar het vervelende was, ze bleven toch bellen, clubs en landen. Ja, en dan ben ik wel iemand die dat toch allemaal wel interessant vindt. Heel, heel vreemd, maar dat is wel zo. Maar die andere dingen heb je niet gedaan, dit wel? Nee, ik had voor mezelf al besloten, kan je ook wel een beetje zien uit de laatste jaren wat ik gedaan heb. Feyenoord, AZ in die tijd, Sparta, Utrecht. Dus ik mocht eigenlijk niet meer zo ver weg. Ja, dus dan was dit de enige club die je nog zou doen? Uiteindelijk wel. Ja, en waarom kun je het dan toch niet laten? Heeft dat te maken met jouw verleden hier? Dat je hier precies ook deze week 56 jaar geleden gedebuteerd hebt? Ja. Nee, ik heb altijd wel het gevoel, en dat is natuurlijk niet waar, dat ik het beter kan dan een ander. En het is niet zo moeilijk, omdat ze staan zo slecht. Dus we moeten met z'n allen onze schouders eronder steken en zorgen dus dat het weer een beetje gaat leven in Den Haag. Ook qua fans. We hebben normaal gesproken de beste fans in Nederland, maar die komen niet op dit moment. Aldus de 75-jarige Dick Advocaat over zijn nieuwe avontuur bij ADO Den Haag. Het is 1:07. Het weer nog bewolkt en vooral in het oosten en noorden nog wat regen. Het is 8 tot 11 graden. De komende dagen blijft het droog, maar het is wel grotendeels bewolkt. En de temperatuur ligt een paar graden lager dan vandaag. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Personeelstekort in de zorg, in de techniek, in het onderwijs. Het wordt steeds nijpender en er is nog een sector die getroffen wordt. De nieuwsbv. Het Internationaal Theater Amsterdam, ITA, maakte vorige week bekend dat er in 2023 een aantal voorstellingen geschrapt moeten worden vanwege een tekort aan technici. Zo gaat onder andere de tournee van De Uren niet door. En dan mist u dit. Eén dag. En in die dag. Plicht is. zeggen dat ik spijt heb. Maar kan je over spijt spreken als je geen keuze hebt? Maar ook bij Metropool Poppodia van Twente is de vraag of iedere boeking het team nog wel, ja, of die ze dat nog aankunnen. En hier in de studio Johan de Jong van Metropool Poppodia van Twente, met de vestiging in Hengelo en in Enschede, en Clyde Menzo, directeur van ITA te Amsterdam. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, Clyde, we gaan meteen beginnen. Want ja, wat missen de mensen als ze niet naar de voorstelling de uren kunnen? Nou ja, het is een fantastische voorstelling van Elina Arbo, de regisseur, die naar een boek van Michael Cunningham, De Uren, het verhaal vertelt van een aantal vrouwen. Één dag in het leven van een aantal vrouwen. En waarmee je ook kunt zien hoe we of hoe die vrouwen zich in een soort keurslijf gedwongen voelen. Ja, dat is dan een voorstelling die ze helaas dus niet in het land kunnen zien. Ja, en het is een groot en meeslepend theaterspektakel, kan ik wel zeggen, toch? Ja, het is een kijk, Elina die heeft bedacht dat verhaal moet worden verteld op een met een theaterschijf. Hè. Dus het is een hele grote schijf die op het toneel staat. Waardoor je ook ziet hoe verweven die verhalen zijn van die verschillende vrouwen. En dat is gewoon buitengewoon knap gedaan. Ja, en je zegt het al, dat is een schijf. En een schijf dat moet ronddraaien en daar komt techniek bij kijken. En dat is dus het probleem. Jullie schrappen deze voorstellingen omdat jullie gewoon echt een nijpend tekort hebben aan technici? Ja, en we hebben het nu over technici, maar het gaat eigenlijk over personeel. We hebben de afgelopen tijd 20 personen aangenomen, waar we heel blij mee zijn. Maar er staan nog steeds 16 vacatures open, waarvan inderdaad de helft technici, maar dus ook andere functies. Ja, en op een gegeven moment moet je ook realistisch zijn en dan ook samen met de organisatie kijken van ja, wat kunnen we nog aan? En helaas vallen er dus naast de uren ook een aantal andere activiteiten af het komende jaar. Ja, en zoveel vacatures. Het is toch een mooie instelling, ITA, zou ik zo zeggen. Dus waarom zijn er geen mensen? Waarom komen ze niet? Dat vind ik heel lastig te beantwoorden. Ik denk dat we ook te maken hebben met de naweeën van corona. Ja, dus dat er ook een aantal technici zijn, een aantal mensen zijn die in die periode iets anders zijn gaan doen. Dat ze in andere sectoren zijn gaan werken. Ja, wij doen er alles aan om ze aan ons te binden. Maar we zien dat het een breder probleem is dan alleen bij Internationaal Theater Amsterdam. Dat ook andere theaters in het land daarmee te kampen hebben. Dus zo eenvoudig is het niet. Ja, en het is niet alleen theaters. Want Johan de Jong, ja, je bent een poppodium. Hoe is het bij jullie? Ja, nee, bij ons is ik herken dat probleem natuurlijk. En het is natuurlijk zeer spijtig dat het zo dat het op die dingen uitdraait. Het gaat een beetje terug in de tijd van corona. We hebben de beweging om Unmute Us gehad. Waar duidelijk werd dat mensen andere keuzes gingen maken. Dat hebben we ook gezien. Dus mensen zijn gewoon verdwenen uit het vak. En probeer ze maar weer terug te krijgen. En in onze situatie hebben wij al vroegtijdig voor gekozen om te zeggen van goh, normaal werken we met freelance technici. We gaan dus kijken of we mensen vast kunnen leggen voor een bepaalde periode. Of ze een contract aan kunnen bieden. En of je dan misschien die veilige haven, die corona wel een beetje gevraagd heeft van de mensen, dat je die kunt vormen en daarmee een stuk commitment kunt krijgen van een groep die je later ook weer bij je blijft. En dat lukt op dit moment aardig. Ja, maar toch zeg je van ja, het is toch ook een grote groep mensen die zijn verdwenen uit de sector. Waar zijn die naartoe gegaan dan? Ja, ja, kijk, de verleidingen om een baantje te kiezen, die zijn groot. Kijk, duidelijk, een technicus heeft, dat is een bepaald profiel. Er zijn mensen die werken toe naar Showtime, dus die, dat is dus een mooi vak. Als je dan postsorteerder gaat worden, dan ben je na een paar maandjes wel verveeld. Dus het is een groot deel wat ook echt wel weer terug zou komen. Maar er is ook een groot deel die in een ander vak terechtgekomen is. In de bouw bijvoorbeeld, in de installatietechniek, dat soort dingetjes. Ja, maar jij hebt dus wel een groep mensen aan je weten te binden. Ja. Wil dat nou zeggen dat jij elke artiest of band gewoon kan programmeren bij Metropool? Nee, dat werkt nog steeds niet, jammer genoeg. Kijk, we hebben in Twente een uitdaging om een regionaal poppodium te zijn. En dat betekent dat we door moeten groeien van 130.000 bezoekers nu naar 200.000 bezoekers. En dat staat nu op dit moment even stil. En dat komt omdat je vooruit gaat kijken. Dus je kijkt een halfjaartje vooruit. En dan wordt er gewoon met de technici, met de hoofdtechniek, tussen hoofdtechniek en programma wordt overlegd van is dit überhaupt haalbaar? Dus als je een festival op zaterdag hebt, is het dan nog mogelijk om op zondag een groot concert te programmeren. Ja, dus het zijn altijd keuzes maken. En volgens mij las ik dat ook in dat stuk wat in Parool stond of Volkskrant. Dat jij ook keuzes moet maken, blijkbaar. Want een andere voorstelling bij ITA, de Toverberg, die is al een keer stopgezet, zeg maar. Ja, klopt. Dus dat, dat was april vorig jaar. Maar we hebben nu echt gewoon breed gekeken van wat zijn de activiteiten die we hebben. En het, bij ons zijn het niet alleen theatervoorstellingen. Je moet je bedenken, zo'n theater, dat staat, maar dat staat ook voor cultuur, educatieve activiteiten, verhuuractiviteiten, festivals, noem maar op. Hè. Dus het is gewoon een geheel aan activiteiten waar je dan naar kijkt. Dus dan hebben we gekeken, oké, maar waar zit de meeste spanning op? Waar loopt de druk het meest op? En op basis daarvan hebben we echt een selectie moeten maken. En dan valt inderdaad de Uren valt daaronder, wat we net hebben gehoord. De Toverberg, een livestream die we eruit halen van het Jaar van de Kreeft. En zo zijn er ook nog een aantal andere activiteiten die niet meteen zichtbaar zijn, maar die wel ertoe bijdragen aan de druk die mensen toch ervaren. Ja, en je doet dat natuurlijk omdat je voor je personeel gaat staan. Want je denkt bij jezelf, ja, personeel is belangrijk. Het belangrijkste wat er is in een organisatie. Maar aan de andere kant, je bent ook directeur van een groot cultureel gezelschap. Doet het ook pijn om dit soort dingen te schrappen? Nou ja, kijk, het liefst kom je het liefst vertellen over de nieuwe voorstelling van Ivo van Hoven of van Elina Arbo. Hè? Die ook trouwens fantastisch zijn, begrijp me niet verkeerd. Dus het doet pijn, maar ik denk gewoon het luisteren naar de mensen waarmee we het moeten doen en die uiteindelijk die organisatie ook maken, dat voorop staat. En als de mensen het signaal aangeven van dit is te veel, dan hebben wij ons daartoe te schikken in het belang van de mensen en in het belang van inderdaad het programma wat er nog steeds staat vanaf januari 23, wat nog steeds stevig is. We willen een bepaalde kwaliteit brengen en dat kan niet als je het maar eindeloos uitrekt. Johan de Jong, moet jij ook van die scherpe keuzes maken? Ja, zeker. Kijk, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Als je je weet vast hoe het werkt. Als er een artiest voorbij komt, dan wordt als eerst om een datum gevraagd. Die datum heb je even niet in de hand, zeker niet in de popmuziek. Als je dan moet afzeggen naar een goede artiest moet gaan afzeggen, dat is natuurlijk altijd jammer. Ja, ja. En het is natuurlijk ook jammer, want we hebben natuurlijk een tijd in coronatijd geleefd. En dan hadden we dus echt... Ik was onthand door dat ik niet naar een popzaal kon of dat ik niet naar het theater kon. Is dat dan juist nu gek dat je nu het wel weer kan, dat het ook eigenlijk niet vol gebeuren kan? Ja, dat is super frustrerend. Kijk, zeker nu zitten we echt... Vanuit de sector werd het ook wel een perfect storm genoemd. Dus zo voelt het ook. Maar je weet gewoon niet wat eindigt. Daar hangt ons van alles boven het hoofd. Misschien gaat de kaartverkoop wel teruglopen. Waar we op dit moment totaal geen last van hebben. Maar eigenlijk wil je gewoon door. En je merkt dat je het momentum te pakken hebt. Maar het voelt ook alsof je niet verder kunt. Wat zijn die oorzaken van die misschien aankomende perfect storm? Nou ja, die perfect storm, daar zit je nu in. Kijk, wij verkopen meer kaarten dan ooit. Ja. En ik zie daar ook nog geen verval in. Alleen, je weet dat het gaat gebeuren. Want er hangt ons iets boven ons hoofd. Er wordt gesproken over een recessie. Je voelt dat mensen minder geld gaan uitgeven. Wij merken het bij ons nog niet. Maar ik zie het wel bij de theaters om ons heen bijvoorbeeld. Waar het minder loopt. En dat zal, mijn gevoel zegt, dat het met de ticketprijzen te maken heeft. Popmuziek is redelijk betaalbaar. Dus daar zullen mensen nog lang voor blijven kiezen. Maar er komt een moment dat ook dat te veel wordt. Ja, merken jullie het in het theater? Nee. Kijk, wat ik merk is dat het koopgedrag wel anders is. Dus dat mensen voorheen bij de presentatie van een seizoen meteen al alle voorstellingen kochten waar ze naartoe wilden. Dat gebeurt nu op het laatste moment. Ja, dus dat, maar ik bedoel, ik zat gisteren toevallig inderdaad in de zaal bij de Uren van Elina Arbo. En dan is het gewoon gezellig vol. Ja. Dus daar merk ik het niet bij. En nogmaals, we hebben inderdaad voorstellingen terug moeten halen. Maar er staat nog steeds een fantastisch programma. Hè? Dus ook daar hoef je het komende seizoen echt niet te vervelen. Maar we moeten gewoon wel opletten dat we niet meer doen dan we met de organisatie aankunnen. Ja, en ITA is natuurlijk gerenommeerd in binnen- en buitenland. En zit in Amsterdam, maar toert ook rond. Maar je komt ook nog wel eens in andere schouwburgen in de landen. En daar hoor ik ook dat de kaartverkoop nog altijd niet is aangetrokken. Hoe staan andere schouwburgen ervoor in Nederland? Ik hoor daar echt verschillende verhalen over. Het is heel erg lastig te zeggen. Kijk, wij zitten in Amsterdam en hebben een redelijk trouw publiek en hebben ook een bepaalde programmering die daarbij aansluit. Maar ik hoor inderdaad ook geluiden om me heen dat het voor sommige titels echt heel lastig is om daar publiek voor te vinden. Vooral als het programmering is die wat minder bekend is, wat meer experimenteel. Dat mensen nu toch heel erg voor veilig kiezen. En dat vind ik wel zorgelijk. Ik hoop dat we mensen ook nog steeds kunnen enthousiasmeren om ook eens af en toe een keuze te maken die niet 100% garantie geeft. Ja, en wat raad je iedereen aan? In welke zin? Nou ja, wat zou je tegen je publiek willen zeggen? Nou ja, blijf gaan, blijf komen. Kijk naar onze voorstellingen. Kijk ook naar de collega's. Blijf die kunst en cultuur ondersteunen. Want ik zie dat als mensen er zijn, dat ze het enorm naar de zin hebben, met een warm gevoel naar huis gaan en daar met liefde over praten. Dus ja, blijf gewoon die kunst en cultuur ondersteunen. En als ik dan toch nog een oproep mag doen, denk ik ook naar mensen die overwegen om de techniek in te gaan. De theatertechniek, om zich vooral ook bij ons te melden en bij ons op de website en bij de collega's op de website te kijken. Want ja, theater maken en dat presenteren, dat is toch wel een van de mooiste dingen die er zijn. Nou, we hadden het in het begin van deze uitzending over mbo'ers. Dat die meer gesteund moeten worden. Maar die zijn natuurlijk hartstikke nodig, ook zeker in deze cultuursector. Johan, ik heb begrepen dat jij een... nog iets groots kan aankondigen wat er staat te gebeuren op jouw poppodium? Nee, als je nu kijkt naar een inhoudelijk festival, wij hebben een jaarlijks het Heartland Festival. Voelen wij ons natuurlijk in het oosten van het land mee verbonden met zo'n Heartland. En daar bouwen we nu 10 jaar aan. En komende donderdag kondigen we de volgende editie in april aan. En ja, daar heb ik gewoon zin in. Er werd me gevraagd, waar heb je nu zin in? Nou, dat zijn de dingen waar je zin in hebt. Die hebben we echt gemist de afgelopen jaren. En dan wil ik ook echt even aansluiten bij de kaartkopers. Bedenk je vooral wat je gemist hebt de afgelopen 2 jaar. En projecteer het op deze tijd en zorg dat je ervan geniet zolang het kan. Ja, en je hebt nog een speciale Amerikaanse act die je groots kan aankondigen. Ja, we hebben inderdaad op het Heartland Festival de J-Hawks staan. En daar zijn we erg blij mee. Nou, dan gaan we daar toch nu naar luisteren. Oh, super. Dankjewel, Clyde Menzel van ITA super. En Johan de Jong. Ja. Dank je. Thanks. Day is done, night is returning, ice is black, the muddy waters. I gotta know, won't you please tell me, sunken like a stone. Each night when I go to bed.